أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah'a hamd olsun. Bize vahyi gönderen, bizimle muhatap olan, bize tenezzül buyuran ve nüzul eden vahyi, bir gök sofrası gibi yüreğimizin önüne, zihnimizin önüne, aklımızın önüne onu açan, bizi onunla merzuk eden Allah'a hamd olsun. Bu vahyi bize taşıyan, risalet görevini gereği gibi yerine getiren onun sevgili nebisi, bizim sevgili önderimiz Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Rabbim, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni, diyerek Hazreti Musa'nın dilinden dökülen bu ebedi duayı yineleyerek bugünkü dersime girmek istiyorum. Bugün Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesiyle daha karşı karşıyayız. Bu siteyi gezmenin, oradan ebedi hakikatlerin meyvesini devşirmenin, oradan bu gök sofrası, bu ebedi ziyafetten istifade etmek için bu sofranın başında, bu sofranın farklı lezzetlerini tatmanın heyecanını siz de benimle birlikte umarım yaşıyorsunuz. Bu site Enbiya suresi. Elimizdeki mushaf sıralamasında 21. sure olan Enbiya suresi adını içeriğinden alır. Çünkü bu sure adeta peygamberlerin geçit yaptığı bir suredir. Başta Hazreti İbrahim, Ebul Enbiya, peygamberlerin atası ismiyle maruf olan Hazreti İbrahim olmak üzere birçok peygambere bu surede yer verilir. Fakat bu suredeki anlatılan, aktarılan peygamberlere bir vurgu yapılarak yer verilir. O vurgu da Allah'ın yardımı, Allah'ın desteği sayesinde görevlerini başarıyla yaptıkları vurgusudur. Yani Enbiya suresinde geçit resmi yapan bu peygamberlerle muhataba verilmek istenen ders şudur: Allah'tan bağımsız bir başarı planlaması yapılamaz. Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması yapılamaz. Sure bu içerikle, yani peygamberlerden söz eden bu içeriğiyle ilk muhatabı olan sevgili Efendimizin şahsiyetini inşayı amaçlar. Aslında vahiy, ilahi bir inşa projesi olarak muhatabının hayatını, tasavvurunu, aklını, kişiliğini inşa eder. Çünkü vahiy, yeryüzünde yaratılış gayesine uygun bir hayatı inşa etmek için ustalık yapacak olan, insanı inşa eden tek öğretidir. Onun için vahiy insan inşa eder, insan hayat inşa eder. Vahyin inşa ettiği insan eliyle inşa edilen bir hayattan ümit var olabiliriz. Çünkü böyle bir hayat yapısına ve yaratılışına uygun, yaratılış amacına uygun bir hayat olur. Vahiy insanı şu dört unsuruyla inşa eder. Birincisi, kavramlarıyla, terimleriyle insanın tasavvurunu inşa eder. Yani hayatımızı üzerine kurduğumuz hayat, ölüm, kar, zarar, iyi, kötü, hak, batıl, doğru, yanlış, güzel, çirkin, kalıcı, geçici, büyük, küçük, değerli, değersiz, kıymetli, kıymetsiz, dünya, ahiret, hayat, ölüm, ruh, ceset, akıl, duygu, düşünce, eylem, iman gibi hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz bu temel kavramların içini doldurur. Çünkü insanlar bu temel kavramlarla düşünürler. Onun için bu kavramların neş'et ettiği insan tasavvurunu inşa eder vahiy bu kavramlarla. Kavramların içini doldurarak. İkincisi, vahiy insanın aklını inşa eder. Önermeleriyle, hükümleriyle. Mesela der ki, zalimlerden başkası için düşmanlık yoktur. Siz bu önermeden şu sonuca varırsınız. Benim düşmanım zalimler olmalıdır. Dolayısıyla mazlumlar da dostumdur. Zulüm tanımı yapar vahiy önce. Zalimi ve mazlumu tanımlar, ondan sonra da bu önermeyle sizin aklınızı inşa eder. Yine vahiy, hayatın geçici olduğunu söyler. Onun bu önermesiyle hayatın geçici olduğu önermesiyle sizde bir akıl inşa eder ve siz geçiciye kalıcı gibi bakmazsınız. Yine vahiy etrafındaki varlıkların insanın emrine amade kılındığını söyler. Ve bunun da bir emanet olduğunu söyler. Siz ele geçirdiğiniz her bir değeri, başta servet, hayat, sıhhat olmak üzere her bir değeri bir emanet olarak görmeye başlarsınız. Bu şu sonucu getirir. Emanete ihanet ederseniz hain, emanete sadakat gösterirseniz sadık olarak yargılanırsınız. Vahyin inşa ettiği üçüncü unsur, insanın şahsiyetidir. Kişiliğidir yani. Vahiy, insan kişiliğini, işte bugün tefsirine başlayacağımız Enbiya suresi gibi içerisinde peygamberlerin, yani örnek insanların hayatının anlatıldığı ayetlerle yapar. Yani Kur'an'daki peygamber kıssaları muhatabın şahsiyetini inşa etmek içindir. Yani numune-i imtisaldir. Örnek olarak sunulmuştur. Ey muhatap, bak ve örnek al denilmektedir. İşte bu surede de peygamberler geçidi yapılırken bunun amacı muhatabın şahsiyetini inşadır. Sure Mekke döneminin muhtemelen ortalarında nazil olmuştur. Ki Meryem suresiyle, Meryem suresindeki bazı ayetlerle, mesela 91, 92, 93, 3. ayetlerle, bu surenin bazı ayetleri arasında çok doğrudan bir benzerlik görüyoruz. İbrahim ve Mü'minun sureleri arasına yerleştirmiş ilk kronoloji sahipleri Enbiya suresini. Sure ortak iyinin tek kökten neş'et ettiğini anlatır nihai tahlilde. Bütün sıraladığı, saydığı peygamberleri en sonunda ortak bir iyi kökene bağlar. Yani şunu söyler, iyinin kökü zaman değişmekle, mekan değişmekle değişmez. İyi aynı kökten neş'et eder, aynı gözeden neş'et eder, aynı kaynaktan fışkırır. O da Allah'ın rahmet kaynağıdır. O nedenle Allah'tan bağımsız bir iyi tasarımı ve iyi tanımı yapılamaz. İşte bunun bir sonucu olarak 92. ayetinde bu surenin iyinin tek bir köke irca edilmesinin arkasından inanan insanların, kendisini vahyin inşa ettiği insanların da tek bir kaynaktan beslenmenin doğal sonucu olarak hedef birliği, eylem birliği, duygu birliği ve düşünce birliği içinde olmasını öngörür ve der ki inne hazihi ummetukum ummetun vahide. İşte sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir der. Yani bu vahyin inşa ettiği insanlar hedefte, duyguda, düşüncede ve eylemde birlik oluşturmalıdırlar mesajını verir. Çünkü aynı kaynaktan beslenenler doğal olarak aynı hedefe yönelirler. Eğer aynı hedefe yönelmiyorlar fakat aynı kaynaktan beslendiklerini iddia ediyorlarsa bu beslenmede bir bozukluk var. Beslenme bozukluğu var demektir. Yani onlar aslında aynı kaynaktan beslenmiyorlar demektir. İşte Kur'an kaynağına yanmış olan dilimizi ve damağımızı yaslamamızın, dayamamızın gerekli oluşunun temel nedeni de budur. Ve bugün eğer Kur'an'a iman eden 1,5 milyarlık kitle birbiriyle zıt davranışlar sergileyebiliyor, aynı hedefe doğru koşamıyor, duygu ve düşünce birliğine ulaşamıyor. Dolayısıyla birlik ve beraberlik sağlayamıyorsa, bunun temelini aynı kaynaktan beslenememe olarak söyleyebiliriz. Yine sure 108. ayetinde, tıpkı 92. ayette nasıl ki vahdet ümmetin sosyal birliği olan vahdet dile getiriliyorsa, 108. ayetinde de Allah'ın birliği aynı formla dile getiriliyor. İnnemâ ilâhukum ilâhun vâhid. Çok ilginç. Ummetukum ummetun vâhide, ilâhukum ilâhun vâhid. Aynı form. Allah'ın birliği hangi formla dile getiriliyorsa, ümmet birliği de o formla dile getiriliyor. Yani şu denilmek isteniyor. Akidede tevhid eğer sizde bir iman haline gelirse, sosyal birlik olan vahdet de zorunlu olarak ortaya çıkar. Yani onun doğal bir sonucu olur. Onun için tevhidin doğal sonucu vahdettir. Allah'ı birlemenin, Allah'ın bir oluşuna inanmanın sosyal yansıması ümmetin birliğidir, der Kur'an. Bu mesajı verir. Biz bunu şöyle de çevirebiliriz. Sosyal birlik, yani vahdet aslında sosyal bir tevhiddir. Allah'ın birliği olan tevhid ise akidevi bir vahdettir. Birbirinin yerine böyle koyabiliriz. O nedenle Allah'ın birliğine iman edip de hedef birliğini sağlayamamış olmak, bu imanda kusurlu davranmak anlamına gelse gerektir. Şimdi bu girişten sonra, daha doğrusu surenin bu iki anahtarını verdikten sonra, Enbiya suresinin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn. İnsanlar için yaptıklarının hesabını verme vakti iyice yaklaştı. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ Fakat onlar hala gaflet içinde, aldırmazlık ve aymazlık içinde bu gerçeğe sırt çeviriyorlar. İnsan soyuna, insanlığa yönelik bir uyarıyla söze girdi sure. Linnas dedi, insanlık için bir uyarı. Sabahı Adem'le başlayan insanlık yürüyüşünün, kuşluğu Nuh, öylesi İbrahim ve ikincisi Muhammed'le geçti. Hepsine salatu selam olsun. Allah ruhlarını taziz etsin, yücelsin. Şimdi vel asr dediği gibi Kur'an'ın ikindisindeyiz yeryüzünün. Ve bize sadece vahyin haber vereceği bir gerçeği haber veriyor. Enbiya suresinin birinci ayeti. Yaklaştı diyor. İnsanlar fark etmese de o çok yaklaştı. İnsanlar onu görmezden gelse de o yaklaştı. Tabii ki o. Her yaratılanın bir sonu olduğu yasası gereği bu içinde yaşadığımız yaratılmışlar dünyasının sonu olan kıyamettir. Saat. Bu anlamda vahiy insana gerçek istikbali hakkında başka hiçbir kaynağın veremeyeceği bir bilgiyi veriyor. Vahiy insana öyle hitap ediyor ki hiçbir hitap bu kadar kapsayıcı ve bu kadar kuşatıcı olamaz. Size sonsuz geleceğinizden söz ediyor. Size varoluş probleminizin çözümünü sunuyor. Nereye gidiyorum? Ben kimim? Nereden geliyorum? Niçin varım? Gibi varlık sorularına zaten Allah'tan başka kim doğru cevap verebilir ki? Onun için yarattığını bilen Allah, insana da nereye doğru gittiğini, bu yürüyüşünün nasıl bir şekilde sonlanacağını haber veriyor. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir mesaj, yeni bir uyarı, yeni bir vahiy gelse, onu da alaya alarak dinliyorlar. Tabii ki. Surenin girişinde bir ilahi inşa projesi olan vahyin insanı nasıl inşa ettiğini anlatırken tasavvur inşasından söz etmiştik. Kavramlarıyla tasavvuru inşa eder demiştik. Tabii ki istikbal deyince şu kısacık fani hayat aklına gelen biri ebedi istikbali düşünemez. Düşünemeyince de ebedi istikbal üzerine bir hazırlık yapamaz. İşte vahiy kavramların içini böyle doldurur. Sizin istikbal dediğinize vahiy yalan diyor. Sizin hiç görmediğinize, hiç hesaba katmadığınıza istikbal diyor. Yani geçici olan cesedinizin geleceğini değil, kalıcı olan ruhunuzun geleceğini öne alıyor. Sizi siz yapan, sizi beşer olmaktan çıkarıp insan kılan değerin istikbalini göz önüne alıyor. Onun için de birinci ters yüz olmuş. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici. Şimdiyi istikbal zanneden, istikbali ise yok zanneden, gelmeyecek zanneden, bilinci altüst olmuş birine hitap ediyor. Ve onların tarih boyunca davranış tarzlarının kendilerine gelen mesaja sırt dönmek, ona kulak vermemek ya da onu dinleyince, ona kulak verince onu alaya almak, yani ciddiye almamak olduğunu söylüyor. İlahi mesajı ciddiye almamak gerçekte insanın kendisini ciddiye almamasıdır. Hayatı ciddiye almamasıdır. Kendisini ve hayatı ciddiye almayan birinin durumunu bakın nasıl tarif ediyor müteakip ayet. Lahiyeten kulubuhum. Onların aklı fikri oyunda oynaştadır. Yani oyun çocuğu yaşını aşamamıştır akılları. Ham bir akıl. Hayata laubali ve ciddiyetsiz yaklaşım. Akıl yaşları oyun çocuğu yaşı. Onun için de akılları, fikirleri oyunda oynaştadır. Henüz büyümemişlerdir. Belki yaşı 50'dir, 40'tır, 30'dur, 60'tır, 70'tir, 80'dir ama akıl yaşı itibariyle oyun çocuğu kadar biganedir gerçeğe. Gerçeği kavramaktan uzaktır. Onun için de aklı, fikri oyunda oynaştadır. وَأَسِرُّ النَّجْوَى وَأَسِرُّ النَّجْوَى اَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Üstelik bu haddini bilmezler. El altından şöyle fiskos yapıyorlar. اَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا'yu نَجْوَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Bu haddini bilmezler şöyle fiskos yapıyorlar diye çevirdim. Aslında zulüm, kelime manası bir şeyi yerinden etmektir. Tersi hikmettir, bir şeyi yerine koymak. Allah için kullanıldığında hikmet, bir şeyi yerli yerince yaratmak, kul için kullanıldığında bir şeyi Allah'ın yarattığı yere koymaktır. Zulüm de bir şeyi Allah'ın yarattığı yerden etmektir. Zalemu, ellezine zalemu, zalimin, zalimun gibi formlarda gelen sözcükler ve kalıplar bir tümleç taşımadıklarında da zalemu enfusehum gibi anlaşılırlar. Yani kendilerine zulmedenler, kendi kendilerine kıyanlar. Eğer kelimenin kök anlamından gelirsek, kendini Allah'ın koyduğu yerden alıp başka yere koyanlar. Allah'ın verdiği rolü, Allah'ın kendileri için sevdiği rolü benimsemeyenler. Kendilerine başka roller alanlar. Allah'ın kendilerini yarattığı amacı gerçekleştirmeyenler. İşte bu. Onun için böyle bir insanın zihni alt üst olmuş bir zihindir. Yani yerinden olmuş bir zihin. Yerinden olmuş bir zihin amuda kalkmış bir insanın haline benzer. Eğer bir insan yere kafasını, havaya da ayaklarını kaldırmışsa ve böyle bakıyorsa etrafına, bu insan gördüğü her şeyi ters görür. Fakat duruşunu doğru olarak zannettiğinde doğru gördüğünü iddia eder. Yani her şey ters duruyor zanneder ve bunda da ısrar eder. Çünkü yamukluğu baktığında aramaktadır, bakışında değil. Eğer bu insana gördüğünü düzeltecek bir ekip, bir güç, bir iktidar verseniz, bu sefer ters baktığını unutarak, kendi tersliğini kabullenmeksizin, gördüğü her şeyi ters çevirmeye başlar. Çevirtmeye başlar. Ve bunu da doğrusunu yapıyorum diye yapar. Ve dolayısıyla gücü ne kadar artarsa tahribi de o kadar yükselir. İktidarı ne kadar büyürse çevreye verdiği, insana verdiği, kendine verdiği zarar da o kadar büyür. Onun için buradaki ellezine zalemuyu haddini bilmezler diye çevirdim. Haddini bilmez. İşte haddini aşar. Sınırını bilmez. Şöyle de çevirmek mümkün. Bilinci ters yüz olmuşlar. Bilinci alabora olmuş kişiler demek de mümkün. Hel hâzâ illâ beşerum mislukum. Ve onlar şöyle derler, yani fısıldarlar, fiskos yaparlar. Bu da sizin gibi ölümlü bir insan değil mi? Beklentileri nedir? Ölümsüz bir melek. Yani bunlar kendilerine bir meleğin peygamber olarak gönderilmesini istiyorlar. Bir insanın değil. Peki bir melek peygamber olarak gönderilse gerçekten samimi olarak iman ederler miydi? Hiç sanmıyorum. Neden böyle bir bahaneyle kaçıyorlar? Şöyle düşünüyorlar. Gelen peygamber İnsan olduğu için onları davet ettiği şeyi kendisi de yaşıyor. Yani kendi hayatına aldığı bir şeye davet ediyor. Ama bir melek onları davet etseydi, bu kez bu davetten sıvışmak için çok kolay bir bahane bulacaklardı. O melek biz insanız, farklı düzlemlerin varlıklarıyız. Dolayısıyla biz nasıl meleğin arkasına takılıp da meleğin izini sürelim diyeceklerdi. Yani bu bir tür kurnazlık tırnak içinde. Bir tür olumsuz kurnazlık, kötü kurnazlık. Efe te'tûnes sihra ve entum tubsirûn. Şu halde siz, onlar devam ediyorlar muhataplarına. Akıllılar ya, bakınız, yani ters durunca, başları üstüne dönünce, akılsız oldukları halde kendilerini alemin akıllısı görmelerinin en tipik örneği. Şu halde siz göz göre göre büyüye kapılıp gidecek birileri misiniz? Yani bir büyünün arkasına mı düşeceksiniz diyorlar. Tabii bilinci ters dönmüş birinin tarif ettiği her şey yanlıştır. Onlar hakikate büyü gibi gördüklerine göre büyüyü de gerçek gibi anlıyorlar olsa gerektir. Ki gerçekten tarihsel olarak hayatlarına baktığınızda böyle görüyorlar. Kahinlerin, kahin koltuğunda, şaman koltuğunda oturan şairlerin, arrafların, hikayecilerin, masalcıların arkasına ciddi ciddi düşen, kendini akıllı sanan bu insanlar peygamberlere ilk karşı gelenler oluyor. Bunu amuda kalkmak olarak değil de nasıl nitelersiniz? İşte gerçeğe ters yaklaşmak. Yani insan tahtaravalli gibidir. Bir ucu kalktığında diğer ucu iniyor. Mutlaka hakka batıl gibi baktığında batıla da hak gibi bakıyor. Dostunu düşman olarak bellediğinde düşmanını da dost olarak görüyor. Allah'la arası açıldığında şeytanla arası kapanıyor, yaklaşıyor. Hakikate karşı yabancılaştığında kendisine karşı da yabancılaşıyor ve tabii batıla yaklaşıyor. Onun için insan zihin olarak bir tür tahterevalli gibi. Batıldan uzaklaşan doğal olarak hakka yaklaşır. Allah'tan uzaklaşan doğal olarak şeytana yaklaşacaktır. Kâle Rabbi ya'lemul kavle fissemâi vel ard. De ki, Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü, her düşünceyi çok iyi bilmektedir. Ve huve semi'ul alim. O her şeyi işitendir, her şeyi bilendir. Bel kalu adgâthu ahlâmin. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Bunlar işte ne dediğini bilmeyenlerin ağzından çıkan şeylerdir. Bunlar haddi zatında öyle üzerinde durmaya değmeyen karma karışık rüyalardır, hayallerdir, belki halüsinasyonlardır demeye getirdiler. Ne için diyorlar? Vahiy için. Kendilerinin ebedi istikbalini kurtaracak olan ve Allah'ın insanoğluna tenezzül buyurup da önüne açtığı gök sofrası için diyorlar. İnsan kendi elleriyle kendi istikbalini nasıl mahvederin resmidir bu aslında. Allah'ın rahmetine nasıl sırt döner? Allah'ın kendisine olan sevgi ve şefkatini elinin tersiyle nasıl iterin cevabıdır işte. Beliftirahu, akıl karışırsa ağızdan çıkanı kulakları duymaz. İşte bu ayette onların ağzından çıkanı kulaklarının duymadığı böyle resmediliyor. Yok yok, onu kendisi uydurdu diyorlar. Diyorlar ama buna kendileri de inanmamış olacaklar ki devam ediyorlar. Bel huve şairun. Bu da değilse o bir şair olmalı. Evet. Yani aslında hiçbir şey demiyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü her şeyi deme iddiasında olanlar hiçbir şey dememiş olurlar. Bunların hepsi birden olamaz. Sihir diyorlar. Ondan sonra karma karışık düşler diyorlar. Ondan sonra kendisi uydurmuş olmalı diyorlar. Bu kez de o da olmadı. Bakıyorlar hiçbirisi yakışmıyor. Şairdir diyorlar. O da yakışmıyor. Onun da yakışmadığını biliyorlar. Çünkü ömründe hiçbir şiir yazmadığını kendileri de çok iyi biliyor. Resulullah. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ Bu kez de diyorlar ki, tabii bu kez de başka bir şey diyorlar. O da ikna etmiyor çünkü şair değil. Hiç şiir yazmamış, şiir okumamış. Şairler arasında sayılmamış adı. Geçmiş hayatında böyle bir şey görülmemiş ondan. İyi ama diyorlar bu kez de. Önceden gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirseydi ya. Evet. Söylediklerine kendilerinin de inanmadığı ne kadar açık. Aslında şair derken bir yanlış anlamanın önüne geçmek için birkaç cümleyle izah etmek isterim. Kur'an şiiri reddediyor değil. O günün şairi bugünün şairi gibi değildi. O gün şair Şaman koltuğundaydı. Kahinlerin birçoğu aynı zamanda şair idiler, şair idiler. Dolayısıyla şiirlerini dizip koşarken cinlerle ilişki kurduklarına inandırırlardı insanları. Ve gerçekten de dizip koştukları şiirler anlamdan çok etkiye dayanırdı. Onun için de sözleri bir büyü gibi kullanırlardı. Ve gerçekten de büyü idi. Hatta halk dilinde iki söz bir büyü deyimini bilirsiniz. Onların sözleri muhatabı büyülemek için kullanırlardı. Dolayısıyla vahiy şairi Şaman koltuğundan indirdi. Gerçek yerine koydu. Ve tabii ki gerçek yerine geçen şairin sırtına da peygamber hırkasını giydirdi. Kâb bin Züheyr'in sırtına giydirdiği hırka gibi. Aslında Resulullah'ın Banet Suat kasidesini söylerken söyleyen şair Kâb bin Züheyr'in sırtına geçirdiği, sırtından o anda çıkarıp da sırtına geçirdiği hırka Kâb'a verdiği bir ödül değil, şiire verdiği bir ödüldü. Belki insanlık tarihinde şiirin alabileceği en yüksek ödüldü bu. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ Onlardan önce kendilerini inkarda ısrarlarından dolayı helak ettiğimiz nice kentler, nice yurtlar, nice medeniyetler iman etmemişlerdi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Evet, öyle diyor Kur'an. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Yani burada tarihin yasasını hatırlatıyor gibidir bu ayet. Böyle çalışan bir zihin, böyle bakan bir tasavvur sahibini zorunlu olarak helake götürür. Böyle bir sapma açısını takip ederek yürüyen birinin varıp duracağı durak helak durağıdır. Bunu söylemek istiyor. Çünkü tarih ortada. İnsanın geçmişi ortada. Eğer hakikate böylesine ters bir mantıkla yaklaşıyorsa, bu insan sonuna kadar hakikate zıt gidecektir. Yürüdükçe uzaklaşacaktır. Yürüdükçe uzaklaşacaktır. Yol aldıkça aslında hakikatten uzaklaşacaktır. Onun için bu yasayı hatırlatıyor olsa gerektir bu ayet. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Yani onlardan önce kendilerini inkarda ısrarlarından dolayı helak ettiğimiz nice uygarlıklar iman etmediler ki. Ki bunlar da onların yolunda. Bunlar mı iman edecekler? Onun için onlar da böyle başlamıştı. Onların helaki de bu süreçte gelişmişti. Onu haber veriyor. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ Biz senden önce de kendilerine mesajlarımızı ilettiğimiz ölümlü insanlardan başka birilerini peygamber olarak göndermedik. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hem eğer bu konuda bir şey bilmiyorsanız, geçmiş vahiylerin mensuplarına sorun. İlla ricalen, erkekler manasına gelir harfiyen, lafzen. Fakat bu surenin yukarıda mealini ve tefsirini verdiğimiz 3. ayeti, yine 7. ayet ve 8. ayetlerden anlaşılan bu ayetlerin münkir, inkarcı muhatapları, peygamberlerin cinsiyetlerine ilişkin bir itirazda bulunmuyorlar ki. Yani ortada peygamberlerin cinsiyetlerinin tartışılması diye bir şey söz konusu değil. Onun için bu ayetten yola çıkarak peygamberlerin erkek ya da bayan olduğunu söylemek ya da işte şu cinsten olmak zorundalar, bu cinsten olmamak durumundalar demenin bu ayetle bir alakası yok. Çünkü ayet bağlamı itibarıyla, hem iç bağlam hem tarihi bağlamı itibarıyla cinsiyetle alakalı değil. İnsan olmakla alakalı, beşeriyetle alakalı. Çünkü muhataplar peygamberin insanlığına itiraz ediyor. Cinsiyetine değil. Onun için hatta bilmiyorsanız geçmiş vahyin mensuplarına sorun diye bitiyor bu ayet. Geçmiş vahyin mensuplarının kitabına baktığımızda Tevrat'a, Tevrat'ta başta Deborah peygamber olmak üzere birçok kadın peygamberin hayatının anlatıldığını görüyoruz. Yani bu pasajın anlatmak istediği şey peygamberin cinsiyeti değil. İnkarcı muhataplar melek peygamber istiyorlar ve Allah da tüm insanlık tarihi boyunca hep insan peygamber gönderdiğini ifade buyuruyor. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ Biz onları yemeğe bile ihtiyaç duymayan varlıklar olarak göndermedik. İşte yine bağlam devam ediyor. Dahası onlar ölümsüz de değildiler. Melek peygamber talebine bir cevap bu ayet. Yani onlar şöyle diyorlardı Kur'an'ın bir yerinde. مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْش۪ي فِي الْاَسْفَاقِ Bu ne biçim peygamber diyorlardı. Yemek yiyor, üstelik bir de çarşıda pazarda dolaşıyor. Yani onlar kendileri gibi yiyen, içen, yaşayan, hastalanan ve ölen birinin peygamberliğini kabul etmemekte direniyorlar. Bu haddi zatında biraz önce de söylediğim gibi uyanıkça bir sıvışmanın yöntemiydi. Vahyi izlemek istemiyorlardı. Vahyi hayatlarına koymak istemiyorlardı. Yani vahyin kılavuzluğuna uymamak için böyle bir bahanenin arkasına sığınıyorlardı. Eğer melek bir peygamber gönderilmiş olsaydı ki bu zaten mümkün değil. Allah'ın yasasına aykırı. Çünkü siz melek misiniz ki size melek peygamber göndereyim diyordu vahiy. Kendi cinsinizden olmak zorundaydı peygamber. Çünkü peygamberler izlenmek için vardır. İz bırakan izlenir. İzi olmayan nasıl izlenir? Peygamberler iz bırakırlar. Yürürler çünkü. İzleri kalır yeryüzünde. Ve onların izini takip ederek gidenler onların yolunu tutmuş olur. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدِ Neticede biz onlara verdiğimiz sözü tuttuk. فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِف۪ينَ Bunun sonucunda onları ve dilediklerimizi kurtarıp, hayatlarını amaçsızca harcayanları da helak ettik. Musrifin burada hayatını bozuk para gibi harcayanlar. Hani bir başka ayette "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim" buyrulur ya. De ki ey kendilerini harcayan, kendilerini boşuna harcayan, israf eden kullarım. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin diye devam eder ya ayet. İşte o ayette olduğu gibi esrafu ala enfusihim, kendi kendilerini harcayanlar. İnsanın hayatta yapabileceği en büyük savurganlık, en büyük israf kendini harcamak olmalı. Çünkü insanın sahip olabileceği en büyük sermaye kendisidir. İşte bu ayette ima edilen hakikat de budur. لَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Doğrusu biz size içinde zihninizi inşayı amaçlayan uyarılar olan bir mesaj indirmiş bulunuyoruz. Evet. ذِكْرُكُمْ diyor. Zikr. Tüm vahiylerin ortak sıfatı. Tüm vahiylerin. Sadece Kur'an'a has değildir. Aslında Kur'an'ın sıfatı değildir. Vahyin sıfatıdır. Zikr. Neden zikr? Ve neden bu kadar sık? Hatırlamak ve hatırlatmak anlamına gelen bu sözcük, elbette ki unutulan bir şey için kullanılıyor. Hadisatında Ragıp el-İsfahani'nin Mukallet eserinde bu sözcüğe çok güzel bir tahlil getirmiş. Diyor ki ya hafızaya kayıt ya da önceden kayıtlı olan bir bilgiyi hatırlama anlamına gelir. Yani ya kayıtlı olmayan bir şeyi kaydetmek, sıfırdan kaydetmek için ya da önceden kaydedilmiş ama altta kalmış, üzerine perde çekilmiş küfür. Örtmek demektir. Örtülmüş bir bilgiyi yeniden üste çıkarmak için. O da ikiye ayrılır kendi içinde diyor üstad. Unutmadan dolayı hatırlatmak. İkincisi de kalıcı olsun diye unutmadığı halde hatırlatmak. İkisi de inşadır aslında değil mi? İkisi de inşadır. Vahiy ilahi bir inşa projesidir derken işte bunu kastediyoruz. Ve burada da zikrukum ibaresini zihninizi inşayı amaçlayan biçiminde çevirdim. Çünkü zikr fıtratta, yaratılıştan fıtrata yerleştirilmiş olanın ortaya çıkar. Yani altyapının ortaya çıkarılıp üst yapıyla birleşmesidir. Altyapıyı civata, üst yapıyı somun kabul edin. Eğer üst yapı altyapıya uygun olmazsa, inşa, konstrüktif olan inşa, kognitif olan, önceden verilmiş olan o altyapıya, fıtrata uygun olmazsa, hem somun yalama olur, hem de civata. Yani fıtratı da bozar. Onu da mahveder. Onun için vahiy üst yapı inşa eder insanda. Fıtrat ise altyapı. Altyapı ilahi formattır. Peşinen verilmiştir. Peşinen inşa edilmiştir. Yapılandırmadır. İlahi yapılandırma. O ilahi altyapı üstüne doğru bir üst yapı kurduğunuzda ebedi mutluluk sağlanır. Ve insan kendisiyle barışık olur. Tabii ki çevresiyle, tabiatla, diğer insanlarla ve Allah'la da barışık olur. İşte vahiy, insanın zaten ilahi olan altyapısı üzerine bir üst yapı, ona uygun bir üst yapı inşa etmek için gönderilmiştir. Hatırlatma da bunun içindir. Yani senin özün fıtrattır. Allah'ın sana verdiği saf ve temiz tabiat, pırıl pırıl bir zemin. Bu zeminin üzerine doğru bir inşa gerçekleştirmek için doğru bir plan, doğru bir proje olması lazım. İşte vahiy bu projenin ta kendisidir. Efela taqilu. Şu halde hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Almayacak mısınız? Yani vahye göre bir üst yapı kurmayacak mısınız? Yani hayatınızı vahye değil de başkalarına mı inşa ettireceksiniz? Yani Allah'ın çaktığı o çiviyi çıkarmak için ya da tahrif etmek, yalama etmek için hoyratların eline mi bırakacaksınız kendinizi? Akıllanmayacak mısınız diyor. Ve kem kasamna min qaryatin kanet zalimatan. Üstelik biz zulümde ısrarcı olan nice beldeleri kırıp geçirdik. Ve enşe'na ba'daha kavmen aharin. Ve bunun ardından onların yerine başka bir toplum ikame ettik. Dokunulmaz toplum yok diyor bu ayet. Dokunulmaz toplum olma iddialarının tümünü çöpe atıyor. İşte biz atalarımızdan dolayı dokunulmayız. Üç kıtada at koşturduk. Bu bizim defterimize yazılmış, artık kimsenin alamayacağı bir berattır. Onun için biz peşinen 1-0 galibiz. Ne yaparsak yapalım, ihanetimiz hangi boyutlarda olursa olsun, İslam'a hizmet ettik, dokunulmayız diyorsa, böyle bir anlayış Yahudileşen İsrail oğullarının anlayışına dönüşür. Onun için bu tip anlayışların tümünü reddediyor. Bu tarihin yasasıdır aslında. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillahu bi kavm diyordu ya bir başka ayette Kur'an. Kim onun hayat nizamına sırt çevirirse Allah onun yerine, o toplumun yerine bir başka toplumu getirir. Evet. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Devamı böyle devam ediyor. Yine bir başka ayet. İn yeşe yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Eğer isterse sizi insan soyu olarak, eğer Allah'ın size açtığı krediyi çarçur eder, tüketirseniz, bitirirseniz ve size beslenen umudu yok ederseniz, sizi siler, süpürür, kökünüzü kazır, yuzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid, yerinize yepyeni bir cins, yepyeni bir varlık getirir, yaratış getirir. Evet. Allah'ın yardımı sabık olanın değildir dostlar. Sadık olanındır. Yani kıdemli olanın değil, sadık olanındır. Sadık olursanız Allah'ın yardımını hak edersiniz. Felemma ahassu ba'sana iza hum minha yerkudun. Ve onlar ne zaman ki bizim ezici gücümüzü hissettiler, işte o vakit hemen oradan kaçmaya, oradan sıvışmaya yeltendiler. Yani belanın ucunu görür görmez hemen o beladan kaçıp kurtulmak için tedbir düşünmeye başladılar. La terkudu varci'u ila ma utriftum fihi ve mesakinikum. Durun, durun, kaçmayın. Haydi, sizi küstahça şımartan konforlu yaşantınıza ve o konforlu konaklarınıza geri dönün bakalım. Niye kaçıyorsunuz? Ebedi istikbaliniz için onları kısa bir süreliğine terk etmiyordunuz hani? Şimdi niye kaçıyorsunuz? Evet, azim çelişkiyi nasıl yakalamış vahiy görüyorsunuz? İnsanoğlunun o dehşet çelişkisini, ebedi istikbali için bir şeyler yapmayanlar, geçici hayatlarının tehlikeye düştüğünü görünce, bir ömür kazandıkları ve uğruna ömürlerini tükettikleri konforlarını nasıl terk edip de kaçıyorlar? İşte onu söylüyor. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. Herhalde hesaba çekilecektiniz. Ne sanıyordunuz? Hesaba çekilemeyeceğinizi mi sanıyordunuz diyor. Demek istiyor daha doğrusu. Hayatı sorumsuzca yaşayanların sorumluluk bilinciyle hesap vermekten kaçınacaklarını ima ediyor Kur'an. Yani neden ahirette inanmadıklarını bazılarının, onun arkasında yatan temel psikolojiyi çözüyor. O da hayatı sorumsuzca yaşamış, nasıl hesap vermeye yanaşır? Hesap verecek bir hayat yaşamamış ki hesap vermeye inansın. Ahirete iman, hesap vermeye imandır. Beyimizse hesabı verilecek bir hayat yaşamamış. Onun için de tabii ki hesaba inanmamak, inanmamayı tercih edecek. Dünyevileşmiş akıl hesabı sevmiyor yani. Bunu öğreniyoruz. Kalu ya veylena inna kunna zalimin. Onlar vah bize diyecekler. Şu kesin ki bizler hep zulümde ısrar ettik. Fema zalet tilke da'vahum hatta cealnahum hasiden hamidin. Ve onların bu yazıklanmaları, biz kendilerini biçilmiş ekin haline getirip, kökten biçilmiş ekin haline getirip, ocaklarını söndürünceye kadar devam edip gidecek. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Ey insanlar, bakın ey insanlar, biz göğü, yeri ve bunların arasındakileri bir oyun olsun diye yaratmadık. Yaratılmışlar evreninin amaçlılığına ve anlamlılığına muhteşem bir atıf bu. Niçin yarattık sorusunun cevabını da yine Kur'an'da buluyoruz. Duhan suresinin 39. ayetinde. Ma halaknâhumâ illâ bil hak. Evet, açık. Mutlak gerçeğe bir atıf olsun diye yarattık gökleri ve yeri. Tabii etrafınızdaki her şey mutlak hakikate bir atıf olsun diye. Yani kendi başlarına değil, bir parmaktırlar onlar. Parmak ayı gösterirken parmağa değil aya bakarlar. Camdırlar onlar, cama değil camdan baksınlar diye konulmuştur. Camdan bakarsanız gerçeği görürsünüz. Onlar sanattırlar, sanatkara işaret ederler. Onlar eserdirler, müessirine işaret ederler. Hani diyordu ya, Kur'an, Ali İmran suresinin 191. ayetinde. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Onlar ki göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Derin derin tefekkür ederler. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا En sonunda şunu söylerler. Ey Rabbimiz, sen bunları boşuna, amaçsız olarak, anlamsız olarak yaratmadın. Bunların bir amacı var, bir anlamı var. Bir işaret ettikleri bir hakikat var derler. لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. اِنْ كُنَّا فَاِلِينَ Ne ki bunu asla yapacak değiliz. Buradaki in, şartiye manası verilerek de okunabilir. Fakat Ferra, bize kadar tam tefsiri gelmiş ilk müfessir olan, yani Hicri 150'de vefat ettiğini düşünürseniz, Mukatil ve büyük müfessirimiz Taberi, buradaki ini olumsuzluk ması biçiminde, yani değiliz manasına okudukları için bendenizde çeviride bunu esas aldım. Bel nakzifu bil hakki alel batil feyedmeghuhu feiza huwa zahiq. Aksine biz mutlak hakikate atıf olan amaçlı yaratılış gerçeğini malum anlamsızlığın başına çalarız da anlamsızlığın ve amaçsızlığın başına çalarız da o berikinin belini kırar, diğeri de yok olup gider. Evet. El-Hak burada ayette anlamlılık ve amaçlılık. Mutlak anlamlılık ve amaçlılık. El-Batıl ise anlamsızlık ve amaçsızlık. Malum anlamsızlık diye çevirdim o el takısından dolayı. Yani yaratılmışlar dünyasına, hayal dünyası, bir yanılsama, aslında yok ama varmış gibi görüyorsunuz. Aslında siz bu içinde yaşadığınız hayatta yaşamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Bunlarmış gibi görünüyorlar diyen tüm düşünceleri reddeden bir ayet bu. Yani bir gerçeğe mebni olarak yarattık. Kendi iç gerçeği vardır bu varlığın. Yaratılmışların da kendi iç gerçeği vardır. Ve Allah onları bir oyun olsun diye yaratmadı. Onlar bir atıftırlar. Yalandan atıf olur mu? Mış gibiden atıf olur mu? Onun için bu işte bir hayal, bir köpük, bir yanılsama, işte bir enerji vesaire gibi bu varlığa, yaratılmışlara bakan tüm kadim mirastan bugünlere gelen, özellikle hermetik ve agnostik düşüncelerin eseri olan bu gibi yaklaşımların tamamını reddeden bir ayet bu. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ İşte yaratan ve yaratılan konusundaki bu tür tanımlamalarınızdan dolayı yazıklar olsun size. Yaratıcıyı tanımlamaya kalkıyorsunuz çünkü. Tanımaya değil, tanımlamaya. Ona rol biçmeye kalkıyorsunuz, haddinizi aşıyorsunuz. Allah'a rol biçmeye kalkmak. Bu ne korkunç bir had aşmaktır. Bu ne korkunç bir haddini bilmezliktir. Düşünebiliyor musunuz? Tanımak ve tanımaya çalışmak yerine tanımamaya çalışmak. Aslında bununla insanoğlu şu dehşet zulmü işlemiş oluyor. Kendi özne, tanımladığı ise nesne. Çünkü özneler tanımlarlar. Nesneler de tanımlanırlar. Aslında tanımlamak bir şeyi yerini belirlemektir. Yani onun üzerinde tasarruf yapmaktır. Haşa. Allah mı sizin üzerinizde tasarruf yapacak ve sizi tanımlayacak, yoksa siz mi onu? Rolleri tersine düşünmek. İşte bu insanın düşebileceği en büyük haddini bilmezliktir. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zira göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona aittir. Yani göklerin ve yerin sahibini mi tanımaya, tanımlamaya kalkıyorsunuz? Ona mı rol biçmeye kalkıyorsunuz? Yani siz ne biçim bir haddi aşkınlık yapıyorsunuz? Göklerin ve yerin sahibine bunu nasıl becerirsiniz? Nasıl yapmaya kalkarsınız? Nasıl güç yetirirsiniz? Yeter mi gücünüz? Bu alemi, bu evreni yaratanı tanımlamaya, ona rol biçmeye, onu şuradan alıp buraya koymaya yeter mi gücünüz? Beceremeyeceğiniz bir şeye soyunuyorsunuz. İşte zulmün en büyüğü budur. İnsanın kendi kendisine zulmü, haddini bilmezliği. وَمَنْ عَنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Nitekim onun tarafında yer alanlar ona kulluk etmede ne kibre kapılırlar ne de bıkıp usanırlar. Burada hem melekler ima edilmiş olmalı ki bu ayetin ve bu ayetlerin muhatapları melekleri böyle bir paye ile anarlardı. Yani adeta bir takım kadim hermetik düşüncede, inanışta olduğu gibi alt katmanlardaki yarı ilahlar gibi. İşte böyle bir düşünceyi ret içeriyor bu ayetler. İşte yarı ilahlık yakıştırılanlar, uzak bir tanrı inancına sahiplerdi bu ayetin ilk muhatapları, inkarcılar. Ve o uzak tanrıyla kendi aralarındaki aracılığı da ara tanrılar, aracı tanrılar, yarı tanrılara rol biçerlerdi. Bu telakkiye dayanan bir inançları vardı. Bu burada meleklerin de, vahyi getiren peygamberlerin de Allah'a muti, kulluk etmekten çekinmeyen birer kul oldukları vurgulanıyor. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Onlar gece gündüz demeden aralıksız onun aşkın ve yüce olan zatını anarlar. Yani onlar sizin yarı ilahlık yakıştırdıklarınız bile Allah'a rol biçmeye kalkmazlar. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ya bu ne çelişki demeye getiriyor ayet. اَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ Yoksa onlar gökyüzü yerine kendileri o cansız nesneler tarafından canlandırılsınlar diye mi yeryüzünden tanrı ediniyorlar? Yani yukarıdakiler gökyüzünden tanrı ediniyorlardı. İşte kadim gnostikler gibi, kadim bir takım yıldızlara, gök cisimlerine, aya, güneşe tapan inanç sistemlerinde olduğu gibi yukarıdaki ayette ifade edilenler gök cisimlerini tanrılaştırıyorlar. Bu ayette ise tanrılarını yeryüzü cisimlerinden seçenlere hitap ediliyor ve sizin yeryüzünden tanrı ittikaz etmeniz onlar size can versin diye mi? Hüm yunşirun, Bu ibarenin nasıl anlaşılması konusu tefsirlerde bayağı problem oluşturmuş. Hatta Zemahşeri bu ibare üzerine kendi içinde hayli düşünce serdetmiş ama net bir sonuca da ulaşamamış gibi. Onun için bendeniz bu ibare üzerinde de hayli durdum ve bağlama uygun olarak en doğru şekilde anlaşılmasının kendilerine can versin. Yoksa ahirete inanmadıkları için onları yeniden dirilsin diye mi şeklinde çeviremeyiz birçok müfessirin anladığı gibi. Çünkü onlar zaten ahirete inanmıyorlar, yeniden dirilişe inanmıyorlar. Onun için burada söylenen yeniden diriliş değil. Bu hayat, kendilerine hayat versin, bu can versin, bu canı kendilerine bahşetsin diye mi yeryüzünden ilah seçiyorlar şeklindeki mana daha doğru olur. Gökleri ve yeri kim yarattı sorusuna onlar, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Elbette Allah yarattı diye cevap veren insanları unutmayalım. Onlar Allah'a onun için inanıyorlar. Göğü ve yeri yaratan Allah olarak inanıyorlar. O nedenle yeryüzünden niye Tanrı seçsinler? İşte uzak bir Allah olarak inandıkları için. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı, gökler ve yer kaos içinde kalıverirdi. Kozmos aslında vahdetin şahididir. Kozmosun zıttı kaostur biliyorsunuz. Yani düzen ve düzensizlik. Burada Kur'an analoji yapıyor. Yani kıyas yapıyor. Eğer iki ilah olsaydı, düşünsenize ey insanlar, ey inkarcılar. Alem fesada giderdi. Biri yağmur yağdırmak, diğeri yağdırmamak isterdi. Biri soğuk, diğeri sıcak isterdi. Yani buradan yola çıkarak dahi alemi yaratanın tek bir ilah olduğunu bilirsiniz. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَصِفُونَ İşte bu nedenle o yüceler yücesi olan Allah, o mutlak otorite sahibi onların yakıştırdığı her şeyin ötesindedir. Her şeyden beridir. La yus'elu amma yef'alu ve hum yus'elun. O yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecektir. Çekilemeyecektir daha doğrusu. Onu kim hesaba çekebilir ki? Fakat kendileri mutlaka hesap verecekler. Hesaptan kaçışa işaret. Yani kendileri hesap vermezken, kendileri bu güç yetirmez, zayıf, muhtaç, her şeylerini başkalarına muhtaç kul iken hesap vermekten kaçıyorlarken, dönüp Allah'a hesap sormaya, ona bir yer biçmeye kalkmaları ne kadar komik duruma düştüklerinin göstergesi değil mi? İşte bize bu açmazı, bu azim çelişkiyi gösteriyor bu ayet. اَمِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَ Yoksa onlar bu gerçeğe rağmen onun dışında tanrılar edinmekte ısrar mı edecekler? Yani مِنْ دُونِهِ hem aşağı, makam olarak en aşağı demektir, hem dışında demektir. Yani Allah'ın dışında ve Allah'ın makamının altında tanrılar. قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ De ki, haydi siz de kendi delilinizi getirin eğer bunda ısrarcıysanız. هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي İşte bu hem benimle birlikte olanların hem de benden öncekilerin dile getirdikleri ortak mesajdır. بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ Ama hayır, onların çoğu bu açık gerçeği bilmiyorlar. Bu nedenle de ondan yüz çeviriyorlar. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ Halbuki biz senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sadece şunu iyi bilin ki benden başka Tanrı yok. O halde yalnızca bana kulluk edin diye vahyettik. Burada ayet açıkça tevhidin tüm bütün bir oluş evrenini doğru kavramanın yegane anahtarı olduğuna dikkat çekiyor. Yani rapor noktası. Rapor noktasını doğru tespit ederseniz diğer tüm arazi ölçümlerini doğru tespit edersiniz. Çünkü hepsini de o noktaya göre ölçeceksiniz. Eğer o nokta yanlışsa tüm ölçümleriniz yanlış olacaktır. İşte tevhid rapor noktasıdır. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ Ama yine de Rahman çocuk edindi dediler. O şanı yüce olan ölümsüz, ya ölümlülere has olan bu tür vasıflardan beridir. Yani nasıl böyle derler? Çünkü çocuk edinmek ölümlü insanlara, varlıklara has bir vasıf. Ölümlüler için kullanılabilecek bir şeyi ölümsüz olan, ebedi olan, yüceler yücesi olan Allah için kullanan mantığın aslında temel problemi nedir? Temel problemi ters dönmüş olmasıdır. Yani eşyayı tanrılaştırınca Tanrı'yı da insanlaştırmaya kalkacaktır. İşte ters dönüş, işte zulüm. Özellikle Hazreti İsa'nın müntesiplerine bir ima var gibi burada. Meryem suresinin 91-92. ayetleriyle benzerliği de ortada. Bu örnekten yola çıkarak melekleri Allah'ın kızları olarak gören müşriklere de bir ima var gibi. Bel ibadun mukramun. Aksine Allah'ın soyundan geldiğini iddia ettikleri o kimseler ilahi ikrama mazhar olan kullardır. Hazreti İsa gibi. İlahi ikrama mazhar olmuş. Allah'ın soyundan geldiğini iddia ediyorlar. Aksine onlar kul olduklarını itiraf eden güzel birer kuldurlar. La yesbikunehu bil kavl. Onlar kendi sözlerini onun sözünün önüne geçirmezler. Yani aynı zamanda Allah'a muti kullardır. Veya peygamberler için düşündüğümüzde Allah kendilerine vahyetmeden onlar insanlara bir şeyler söylemezler. Ve hum bi emrihi ya'melun. Sadece onun talimatıyla hareket ederler. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. O onların bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Ve la yeşfa'un illa limen irtada. Ki onlar zaten onun hoşnut oldukları dışında kalan hiç kimseye şefaat edemezler. Yani onlar onun razı ve hoşnut oldukları dışında birini kayıramazlar. Ona arka çıkamazlar, ona şefaat edemezler. Kur'an'ın şefaat anlayışını açık ve net biçimde ortaya seren bir ayet bu. Ödül tevdii ve takdimini güzel bir biçimde izah ediyor. Bakınız, takdimci ödülün sahibi değildir. Ödülü takdim eden aslında ödüllendirilmiştir. Ona da böylece onur verilmiştir. Ödülün sahibi Allah'tır. Yani kayıran, arka çıkan, şefaat eden Allah'tır. Dolayısıyla Allah kayırdığına, ödül vereceğine, bu ödülü falancaya sen verir misin, takdim eder misin, sen iletir misin diyorsa birine, aslında ödülü o veriyor anlamına gelmez. Ödülü ondan isteyen de yanlış yapmış olur. Çünkü o da ödüle muhtaç. İşte burada anlatılan hakikat bu. Onun için de onun ödül üzerinde, ödülü tevdi eden kimsenin ödül üzerinde tasarrufu yok ki. Çünkü o da böylece ödüllendiriliyor. Allah birine ödül vererek, birine de ödül verdirerek ödüllendiriyor. Şimdi ödülü verdirdiğinden ödül isteyen insan kimden neyi isteyeceğini şaşırmış bir insan değil midir? İşte burada söylediği de ayetin bu. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Zira onlar onun yüceliği karşısında derin bir ürpertiyle titrerler. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ Ve onlardan biri, onunla birlikte ben de onlardan, yani onunla birlikte ben de onlardan biriyim, ben de ilahım demiş olsaydı, bu takdirde onu cehennemle cezalandırırdık. Yani sizin ilahlaştırdıklarınız aslında ben ilahım dememişlerdir. Hazreti İsa mı demiştir? Hazreti Üzeyir mi demiştir? Veya sizin ilahlık yakıştırdığınız melekler mi demiştir? Kim demiştir? Kezalike neczil zalimin. Çünkü haddini bilmeyenleri biz böyle cezalandırırız. Evelem yerallezine keferu enne's semavati vel arda kâneta ratkan ve fetaknâhuma. Küfürde direnen o kimseler, gökler ve yer başlangıçta bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay ve hareket edebilen her canlı varlığı sudan yarattığımızı görmezler mi? Evet, bir ilkemiz var değerli dostlar. Bilimin değişken teorileri ve tezlerine Kur'an'ı bazen zorlayarak doğrulatmak doğru bir şey değildir. Bu ilkedir. Tefsirin temel ilkesi bu olmalıdır. Yani bilimsel buluşların değişkenliğini akılda tutarak bir takım bilimsel tezlere Kur'an'ı doğrulatmak istemek hiç de doğru bir şey değildir. Fakat adeta bir keşif ve yasa hükmünde olan irmi gerçeklerden biri de evrenin önceden birleşik bir gaz bulutu olduğu halde daha sonradan bazı noktalarda yoğunlaşıp nebula, galaksi, güneş sistemleri, gezegenler ve uyduların oluştuğu gerçeğidir. Ki bu gerçeğe Kur'an'ın daha o zamandan bu netlikte dikkat çekmiş olması gerçekten de manidardır. Evrenin astrofizik birliğinden söz ediyor bu ayet. Hemen bir sonraki cümle ise her canlı varlığı sudan yarattık. Bu da ilmi bir yasa zaten. Canlı varlıkların prototipi ilk kez sularda ortaya çıkmıştır. Hayatın belireceği tek ortam olan protoplazma hemen tamamıyla sudan müteşekkildir. Onun için bu ibarede de elementer birliği, canlı varlıkların elementer birliği. Bir önceki ibarede astrofiziğin fiziki birliği, burada da canlı hayatın elementer birliğine dikkat çekiliyor. Neden? Yaratıcının birliğine dikkat çekilmek için. Efela yu'minun. Buna rağmen hala inanmayacaklar mı? Yani kökenine doğru gittikçe kesretten vahdete doğru ulaşıyorsunuz. Ve bir kaynaktan geldiğini anlıyorsunuz. Onun için hala bunları yaratanın birliğine inanmayacak mısınız? Ve cealna fil ardı revasiye en temide bihim. Ve yeryüzünde kendilerini sarsmasın diye kalkmaz kımıldamaz dağlar var ettik. Ve cealna fiha ficacen subulen leallehum yehtedun. Ve onların aralarında yollarını bulabilsinler diye vadiler açtık. Ve cealna semaa sakfen mahfuza. Ve göğü güvenlikli bir kubbe olarak tepelerine diktik. Ve hum an ayatina mu'ridun. Ama onlar bu tür göstergelerle işaret ettiğimiz hakikatlere sırt çevirmekte direniyorlar. Hala ısrar ediyorlar. Görmek istemiyorlar. Başlarını çevirseler göğü görecekler. Fakat gördüklerinin neye işaret ettiği üzerinde hiç düşünmüyorlar. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Oysa ki geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan da O'dur. Kullun fî felekin yesbehûn. Ama hepsi de kendileri için tespit edilen bir yörüngede akıp durmaktadırlar. Yani felek dairevi, çembere benzer her şeye denilir Arap dilinde. Ey insanoğlu, şu cansız gibi duran varlıkların bile bir yörüngesi var ve Allah onlara bir yol tayin etmiş. Seni başıboş bıraktığını mı sanıyorsun? Senin için bir yörünge, bir yol haritası çizmemiş mi olsun? İşte bu soruyu sorduruyor Kur'an. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ Ey peygamber, biz senden evvel yaşamış hiçbir insana ölümsüzlük bahşetmedik. Vahyi bir ilkedir bu ayet. Onun içinde ilahi bir yasadır. Hazreti İsa'dan tutun da Kehf suresindeki bir kula varıncaya kadar herkesin üzerinde yapılan spekülasyonlarda nihai sözü işte bu vahyin ilkesi söylemelidir. Efe immitte fehumul halidun. Hem sanki sen öleceksin de onlar ebediyen yaşayacaklar mı? Kullu nefsin zaikatul mevt. Her can ölümü tadacaktır. Ve neblukum bişşerri vel hayri fitne. Her can ölümü tadacaktır. Şu da var ki biz seçip ayırmak için sizi hayatın iyi ve kötü olaylarıyla sınayıp duracağız. Ve ileyna turcaun. Zaten sonunda bize döneceksiniz. Ve izâ râkellezîne keferû in yettehizûneke illâ huzuvâ. Ve o küfre saplanmış olanlar ne zaman seni görseler sadece alaya almak amacıyla bu muymuş sizin tanrılarınızı diline dolayan diye dudak bükerler. Ve derler ki ehâzellezî yezkuru âlihetekum. Bu muymuş sizin tanrılarınızı diline dolayan kişi diye dalga geçerler, alay ederler. Ve hum bi zikrir rahmani hum kafirun. Ama iş Rahman adının anılmasına gelince onu ısrarla tanımazlıktan gelen de yine onlar olur. Ra'd suresinin 30. ayetine bir atıf yapmak lazım burada. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar der. Ra'd 30. Fakat müşriklerin Allah'ı inkar etmedikleri bir gerçek. O halde burada söylenen farklı bir şey. O da şu. Allah'ın Rahman sıfatını ve o sıfatın içeriğini reddediyorlar. Çünkü bu sıfat Allah'ı hayata doğrudan müdahil kılıyor. Dolayısıyla aracı kılınan putlar işlevsiz kalıyor. Onlar ise hayatlarına karışan bir Allah istemiyorlar. Böyle bir tanrı inancını reddediyorlar. İşte bu nedenle Rahman sıfatını inkar ettikleri için bu ayet buna bir atıf olsa gerektir. Rahman yani rahmetiyle insanın hayatına müdahale eden. Biz Rabbimizin Rahman sıfatının hayatımızın her anında tecelli ettirmesini niyaz ediyor ve o sıfatın rahmetinden ömrümüzün tamamının şerefyab olmasını, nasipdar olmasını ve o rahmete gark olmuş bir hayata bizi zimmetlemesini niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.